to Francuzi, ale śpiewają głównie po angielsku i to specjalnie nie razi, nie przeszkadza, bo to taka łagodna dość muzyka. Debiutancki album And Life Goes On, wznowiony teraz po 20 latach i po stosownym remasteringu. Po Francuzach kolejnymi wykonawcami w audycji Dym na wodzie będą Amerykanie. Oto Jason Isbell and the 400 Unit. Nothing makes me feel like Thank you. Tak brzmi Jason Isbell and the 400 Unit na koncercie. Powinni pamiętać Państwo artystę, prezentowałem go już kiedyś. Jason Isbell, Amerykanin, gitarzysta, wokalista, kompozytor związany z muzyką country, szeroko rozumianą. Jeden z niewielu z tego kręgu, których słucham, sprowadzam płyty. Nie dlatego, żebym miał coś przeciwko muzyce country, zwłaszcza tej współczesnej, czasami całkiem dobrze zrobionej, ale po prostu nie ma na wszystko czasu i pieniędzy. Jeżeli już mam coś sprowadzić ze Stanów, to zwykle trafia na płytę bluesową. Ale Jason Isbell, jak powiedziałem, to jeden z tych, do których chętnie wracam. No i teraz mam nową płytę Live from the Ryman Volume 2. The Ryman Auditorium to wielce sławna sala koncertowa przy 5 Alei w Nashville w stanie Tennessee. Jej historia tej sali sięga XIX wieku. Obecnie może pomieścić prawie 2,5 tysiąca widzów. A Jason Isbell ze swoim zespołem wystąpił tam wielokrotnie. I 50. taki koncert mamy teraz na płycie. Proponuję Państwu nocną porą dwa jeszcze znane utwory z repertuaru amerykańskiego muzyka, wykonane tutaj koncertowo. Oto Overseas, a potem Dreamsicle. Doesn't seem so long ago we thought that we could change their mind. Stay here and fight it out with a love that we could weaponize. But I saw you losing faith and I was watching when the light went out. Well, you know what a revolution means, and you know it's not an option now. 'Cause our love won't change, our love won't change, our love won't change a thing. And I couldn't leave my father here just to finish up his life alone. But I saw you in her daughter's eyes last night when she caught me in a lie. And I need you here to make both of us. But you're overseas. gotta break the news to all my friends. They don't care. They'll just find another face to fall behind and take my place. Run well past second base and just stand there. A dreamsicle on a summer night. Poison up the poison ivy, dirty jokes that blew right by me. Mama curling up beside me, crying to herself. Why can't daddy just come home? Forget whatever he did wrong. He's in a hotel all alone, and we need help. Dreamsicle on a summer night in a folding lawn chair. Still packing up my room, gotta get home soon. New sneakers on the high school court. Breaking into June. Mama's red hair.

Dziś premiera płyty To nie najlepszy czas dla wrażliwych ludzi. Album firmuje Patrick Dupin, czyli Piotr Madej. To on jest autorem muzyki i słów i całej koncepcji tej płyty i tej muzyki. Poniedziałkowa premiera, no dlaczego nie? Taka decyzja artysty i jego wydawcy. Jeszcze dwa nagrania z tego albumu. Nie chcę być w twoim życiu przejazdem oraz Wszyscy znamy kogoś, o kim jest ta piosenka. Patrick Dupin. Bohater książki, którą porzuciłem już trochę, czeka wciąż na moje oczy, chcę dokończyć historię. Ja nie żyję, tylko trawię czas, kiedy w żadnym z luster nie ma nas. Nigdy nie myślałem w życiu o kimś wcześniej tak zachłannie, jak bohater książki, którą porzuciłem już trochę. Wiesz, kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam, bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Jak wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce, stoją dumne, stoją piękne, stoją sobie samotne. Nie chcę już odwiedzać innych miast, skoro w żadnym z luster nie ma nas. Na co mi spełnianie marzeń, gdy cię nie ma w moim jutrze? Jak wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce. Kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam, bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Ciągle uciekałem stąd, tylko ranek, wieczór, w środku nie ma nic. Muszę przeboleć, przetrwać, ściskać zęby i byle do piątku. Byle do piątku. Po pracy ekran, puszka, tak się lepiej śpi, to znowu płaczę. Czemu pewnie ma te dni? Byle do piątku. Byle do piątku. Gdzieś tu były też marzenia, śpią gdzieś ich chrapanie, psuje mi dzień. To też nie do końca jest mój rok. Chciałbym zmienić coś, wyjechać, tylko co ludzie powiedzą. Co? Ty to nie kran, musisz wierzyć mi, byle do piątku. Byle do piątku. Ojciec był twardy, cichy, ja też muszę być w tych chłodnych dłoniach. Chowam setki małych blizn, byle do piątku. Byle do piątku. Gdzieś tu były też marzenia, śpią gdzieś ich chrypanie, psuje mi dzień. Może w grudniu przy opłatku zbudzi je telewizor włączony w tle. Nie mój dzień i nie mój miesiąc, to też nie do końca jest mój raz. Piotr Madej, czyli Patrick Dupin. Długie tytuły piosenek i długi tytuł całej płyty. To nie najlepszy czas dla wrażliwych ludzi. Mnie taki długi tytuł zupełnie nie przeszkadza. Będą koncerty Patryka w listopadzie i w grudniu. Proszę ewentualnie śledzić doniesienia w sieci. Program trzeci, Dym na wodzie. Wróćmy do ciekawej płyty norweskiej grupy Ulver. Thank you. norweska grupa Ulver od lat, od wielu lat tworzy ciekawe wydawnictwa płytowe, równie ciekawe koncerty także daje. Ten najnowszy album powstał w dramatycznych, jak się domyślam, okolicznościach, bo po nagraniu zmarł perkusista zespołu, no ale udało się całość wyprodukować. Usłyszeli Państwo nagranie tytułowe Locust, czyli szarańcza. W jednym z utworów na tej płycie grupie Ulver towarzyszy znany norweski muzyk jazzowy Nils Petter Molvær. Oto nagranie z jego udziałem zatytułowane Forgive Us. i to jest to wspólne nagranie Ulver i Nils Petter Molvær, norweski znany trębacz jazzowy, jeden z najciekawszych fragmentów albumu Locust, czyli szarańcza albumu firmowanego przez grupę Ulver. Spokojniejsza muzyka, choć także czasami nieco mroczna, na płycie, którą wydał Miles Kennedy. Ring the bell, but you will miss the mark. bardzo pracowity wokalista, ale jak słyszą Państwo, gardło ma mocne. Ma swój własny zespół Alter Bridge, występuje, nagrywa z grupą Slash'a, no i właśnie wydał solowy album, trzeci w karierze, The Art of Letting Go. Kołysanka na tej płycie także, to jeszcze tego posłuchamy. Miles Kennedy. Down on your luck, was your last nerve spent before you closed the door? One big mistake, I guess that I will never know. Fell on black days, now you're gone forevermore. Beyond the end, the here and now, one last refrain is ringing out. It carries on. No, your song will never die. Like an offering of love, a sacred rite. You'll carry. Eternal lullaby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can't pretend what you did didn't hurt. No, I can't pretend it doesn't break my heart. In the end, we'll never know. But we pieced together, the world was torn apart. What's done is done, so let it be. Let solace come through a melody. Survive. To tak brzmi kołysanka na płycie Milesa Kennedy'ego, no ale to w końcu rockowy album The Art of Letting Go. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy.